Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Med afsæt i en af fremtidens helt store teknologier, nemlig blockchain, vil en dansk startup-virksomhed reformere og puste ny vind i sejlene hos en globalt presset shipping-industri. Godmorgen og velkommen til en ny uge på de finansielle markeder og til en mandag, hvor vi helt bogstaveligt sejler på de globale pengestrømme. Peter Ludvigsen og Jesper Vedelsby, velkommen til jer. Okay. Grundlægger af Block Shipping, en platform, hvor I vil prøve at sætte gang i deleøkonomien i containerfragten. Peter, I har begge to en lang, mange år på banen i shippingindustrien. Peter, også hos Mærsk. Mm. Hvad har fået dig til at springe ud som iværksætter? Jamen, det er ideen til at starte Block Shipping, vores Global Shipping containerplatform. Den har faktisk 20 års jubilæum i dag. Eller i år, så det er sådan en idé, som jeg har gået og brændt for i utrolig mange år, og den er så stærk og solid, synes jeg, at jeg valgte at tage springet som iværksætter, selvom man er i en ret moden alder. Det skal man ikke kæmpe sig af. Nej. Men 20 år, det slår mig som at være et rimelig langt tilløb. Ja, men det er fordi, at jeg fik først ideen og et projekt dengang, det hed Dynamic Equipment Interchange on the Internet. Det var lige dengang internettet var kommet frem i midten af 90'erne, og det viste sig så desværre bagefter, at teknologien var der ikke, og det er først nu i dag med blockchain-teknologi og Internet of Things, at det er muligt at få den her globale platform launched. Vi skal høre meget mere om selve teknologien forklaret og pindet ud, så vi alle sammen kan være med. Men Jesper, skal lige høre dig, hvordan kom du med på den her idé? Jamen, det kommer så af, at jeg har arbejdet sammen med Peter i de sidste omkring 18 år, siden han var min chef i Mærsk. Det var min dåb i shippingindustrien. Jeg kommer fra en teknologibaggrund. Og siden der har jeg arbejdet med stort set det meste af tiden inden for shipping. Og i mange sammenhænge sammen med Peter rundt omkring i verden, i USA og Fjernøsten og Mellemøsten. Og Peter er en person, som jeg har næsten, hvis jeg kan godt være, at jeg skal fjerne næsten ubegrænset tillid til, idémæssigt og arbejdsmæssigt, på alle mulige, også personligt. Og da Peter kom til mig for halvandet år siden og sagde, jeg startede det her, vil du være med? Så var mit fuldstændig ubetinget svar ja med det samme. Og tillid er jo også et kodeord, når vi netop taler blockchain, men også crypto assets, currencies, som vi også skal tale mere om, i og med jo, I lagde ud med og vil finansiere jeres rejse ved at lancere en container crypto coin. Ja. Altså en ICO. Ja. Vi gemmer det lidt, Peter, hvis vi tager den ikke lige med det samme, okay. Fordi det gik jo ikke helt som I gerne vil have til at gå nu, og vi kan også sige, at bitcoin har det største fald sidste uge. Eller crypto assets generelt. Du kigger på dig, Lars Persson. Du er fuldstændig ligeglad. Jeg kunne fuldstændig ligeglad. Altså det der marked der, det har jeg aldrig sat mig ind i. Men Jesper Vedelsby, du påpegede, at I gik jo i gang i 17, og det vi har hørt om blockshipping har været lidt inde på min radar, men det som vi har hørt mest om, det er jo et samarbejde mellem IBM og Mærsk omkring det her blockchain. Hvad er jeres fokus? Altså hvor differencierer I jer fra, det er måske dig, Peter, skal svare det, fra det samarbejde, som IBM og Mærsk har lanceret? Altså deres fokus, det er på indhold af containerne og hele dokumentationen i forbindelse med fragten, der er inde i containeren. Vores fokus, det er på den fysiske container, hvor vi forsøger at indføre deleøkonomi og få bedre udnyttelse af containeren på tværs af rederier. Så tværtimod vil jeg sige, der er synergier i forhold til Mærsk og IBM og TradeLens-projektet. Så man kunne godt forestille, at I tog hinanden i hænderne på et tidspunkt? Der kunne faktisk sagtens tales om en eller anden form for samarbejde, ja. Det kunne man. Meget mere blockchain, og hvordan den her nye teknologi kan, I bruger vel selv ordet, revolutionere shippingindustrien, eller tager i munden for fuld her, Peter? Jesper, undskyld. Nej, du tager ikke munden for fuld. Tak. Vi vender tilbage til det, for vi skal selvfølgelig også have gang i mandagens marked. Lars Persson, du er garant for, at vi har fingeren på pulsen her. Ja, tak. Og det er jo stedet voldsomt, kan man sige, i forhold til De sidste 5 minutter, eller i forhold til hvad? Ja, i forhold til hele sidste uge, hvor det har været meget volatilitet, og det er der vel egentlig også med den her åbning på over 1% på de fleste af markederne. Og når man kigger på det amerikanske marked, der er lukket sådan der for en gang skyld kun havde sådan en halv fredag, så var de jo alle sammen i minus, og det var da noget en Thanksgiving plus en Black Friday at gå på weekend på, synes jeg, sådan, at sidde herovre på den her side af Atlanten og tænke, det var ærgerligt. Men det har jo været en god weekend for Europa. Theresa May og herr Juncker er jo blevet, har jo omfavnet hinanden. Nede skilsmissepapirerne er næsten underskrevet mellem UK og EU. Ja. Der er en underskrift for de 27 lande, og inklusiv Storbritannien. Det skrev Donald Tusk i hvert fald på hans Twitter. Jeg så, at vores egen statsminister var ude og kalde aftalen for, jeg tror, balanceret, hvor ordet han brugte. Men nu er altså sådan, at de her papirer, de skal til afstemning både i EU-parlamentet, men også i det britiske parlament, og så må vi se, hvor den havner henne. Mm. Men vi er glade. Det er, afklaring, det er noget, vi kan lide. Det er det. Vi kan se, at togen letter, og der spilles en eller anden symfoni. Så. Nej, men det er i hvert fald rart, og det er taget vel imod i markedet. De amerikanske futures ligger også i plus, og Fjernøsten læser også nogenlunde pænt for mandag morgen. Så det ser rigtig godt ud. Positiv stemning. Jeg ved ikke også, om det er... Julen nærmer sig, kryber op under skørterne på handlerne, eller ind i buksebenene, så det kan være, at... Rolig nu. Jeg har hørt, at julen måske først lander her fredag i denne her uge, og så lørdag, hvor der jo er G20-topmødet, hvor der i den grad er lagt i orden til, at der skal ske et eller andet. Det er jo det her Xi Jinping og Donald Trump, verdens to største økonomier, de skal mødes, og måske... de omfavner nok ikke hinanden, men et lille håndtryk ville jo også blive positivt modtaget i forhold til den her handelskrigsretorik, der kører mellem de to lande, som jo sætter sig i, globalt også i aktieindekset. Det er altså fredag og lørdag, og så er det i Argentina, det vil sige, at vi hører måske nok først noget lørdag, og så vil det sige, at det er mandag næste uge igen, simpelthen. Ja, vi er langt fremme. Lad os lige holde os til denne uge. Jamen, det kunne blive vores tids Gorbachev og Ronald Reagan, hvis de nu gad at tage sig lidt sammen, der mødes. Altså, det var jo det, vi andre så, da vi var børn. Vi havde jo Henrik Drosseberg, uden sammenligning for øvrigt, fra Kanikki i studiet her i starten af sidste uge, der lagde hånden på kåbladen og sagde, jamen, efter det her G20-topmøde, så får vi et lille julerally. Ja, det... Det er vi så frem til. Hvis vi skal blive regnskabsaktuelle, selskabsspecifikke, så er der jo ikke så meget at hænge vores hat på. Og alligevel så i hvert fald for det danske marked, og specielt for Lars Svensens portefølje, kan jo godt tage en citronvand frem, fordi at... Tror han sidder og varmer gangen og gør klar til, at vi er med på telefonen lidt senere, ja? Det kan jeg tro. Han må grine hele vejen hen til banken, fordi NKT stiger, den var så op med 8%, nu er den kun oppe med 6,7%. De har fået deres største ordre nogensinde. Og det er nede i det tyske, at de skal levere noget. Faktisk skal de levere for 2,2 milliarder danske kroner over de næste par år, eller 300 millioner euro, så ja, eller euro, efter hvad man siger. Så der er nogen, der er glade, og det er de nok også ude hos NKT, fordi nu de her måske halvtomme maskinfabrikker og kabelfabrikker, de bliver da i hvert fald sat i gang de næste par år. Så det er gode nyheder. Det var måske den, vi skulle have haft for 2 måneder siden, så har vi stadigvæk haft den samme direktør, som vi måtte sige farvel til for en lille måneds tid siden, på grund af manglende ordre og at der ikke skete noget. Men sådan er livet jo så surt at være direktør. Det er ligesom at være fodboldtræner. Vinder man ikke alle kampene, så bliver man fyret. Ja, jeg står lige og blev distraheret, for jeg så lige overskriften Breaking News her på flere medier. Der er, at Christian Hyldal, han ser op som ATP-topchef. Der er også lige kommet en ny sag ud om, at de skulle have lavet nogle andre fiksfakserier. Christian Hyldal jo sad for Nordea dengang. Det er ikke... Ja, der skete nogle ting, der ikke var helt tilstedelige, må man sige. Yep. Og ATP, som er jo vores allesammens pensionsopsparing, må man sige. Ja. Christian Hylland, han siger, at dele af omverdenen har ikke tillid til mig. Okay. Nej. Nej. Det er jo sikkert kendt til, må man sige. Ja. Fordi det kan vi, det er det ikke kan noget, vi bruge der påvirker noget aktiemarkedet. Nej. Overhovedet. Nej, et andet selskab, som leverede gode nyheder, det var Novo. Der kom rigtig gode nyheder fra deres insulintablet. Det kan Lav nok også, han er jo... insulinmanden i selskabet, udover at være shippingmanden, så er han også insulinmanden, så den kan han måske lige svinge os rundt om, hvis han lytter med, lige sige, hvad det er. Men den er også op med 1,8%, og det er jo så med til at trække det danske marked op med, i stedet med 1,4-1,3%. Ellers så er det finnerne der op med 0,6, nordmændene 1%, svenskerne 0,8 og tyskerne op med 1,2. Så det ser rigtig godt ud fra morgenstunden af med... Det var da lækkert. Men vi har en oliepris, der stadigvæk falder lidt. Og der hørte vi Ole Hansen fra Saxo Bank sige sidste uge, at det vi venter lidt på, det er OPEC-mødet. De olieproducerende lande, specielt med Saudi-Arabien, som skal tale sammen her. Jeg mener, det var den 6. december, så må vi se, hvad der kommer ud af den. Der er nogle olielager, som buner. Og vi vil gerne have, at OPEC de skruer lidt ned for hanerne. Det må vi så se, om det sker her i starten af december. Ellers, Lars Persson, som du selv siger, regnskabssæsonen er dryppet forbi os. Der er nogle kapitalmarkedsdage i den her uge. Vestas blandt andre, og Ørsted også. Det kan være, at vi får et eller andet, ja, nok ikke det helt store, men det kan skabe lidt opmærksomhed omkring aktierne. Der er så også salget der af deres abonnementsforretning, hvad jeg lige vil sige, den her distributionsforretning, de gerne vil sælge, ligesom vi har med el og alt det her, den vil de jo gerne sælge. Så Ørsted? Ja. Okay. Så det bliver lidt spændende at se, hvad de får pris, og hvem de sælger til. Der er forskellige minister ude og sige, pas nu på, hvem I sælger til. Så det kan også. Er man blevet lidt klog og skadet? Sikkert. Så det kan være et vink med en vognstang, ja. Så kommer der faktisk regnskab fra Tiffany, som måske kan dryppe lidt på Pandora, positivt eller negativt. Lars Persson, vi har nyt kød på disken. En børsnotering, First North Mini. Børsen. Yes. Der er endnu en robotvirksomhed, som går på børsen her til morgen. Scape Technologies, som er født ud af robotklyngen i Fyn, hvor vi jo tidligere har fået Odico. En flot tegningsperiode har der været for Scape. Man overtegnede gange 3 eller et eller andet? Ja, 2,8 eller sådan et eller andet, så vi kan jo godt kalde det 3. Tak, Lars. Når du er færdig med at drikke vand, så må du godt fortælle mig, hvordan den er taget imod på børsen her til morgen. Jamen, den er taget fint imod. 11,9 er aktiekursen lige sævet lidt ned til 11, men stor handel, så det ser rigtig godt ud. Det er også en spændende virksomhed i og med, at normalt, når man taler robotter, sådan nogle industrirobotter, så står der lige over svejser, eller gør et eller andet sådan hele tiden den samme bevægelse. Men det, de her robotter kan, det er, at den kan tage forskellige ting ned i en kasse. Altså, hvis du programmerer den, at den skal tage A, og så skal den tage B. Til en bilproduktion, for eksempel? Ja, eller alle mulige andre steder. Så den er lidt mere, man kan måske sige, vi begynder at nærme os de her intelligente robotter. Så det er det, der er interessant ved den her robotindustri, som de er kommet på banen med. Og det er software, de leverer? Ja. Netop på blandt andet på baggrund af kunstig intelligens, det var det, jeg ville sige. Nemlig. Så, som jo har Scape Technologies, der jo har Blue Ocean Robotics som medinvestor. De har også nogle kinesere med. Yep. Har de Lars Persson med som ny investor? Nej, det har de jo ikke. Jeg har ikke nogen graf at kigge på, så jeg må vente lidt. Og lad os nu se. Altså, nu sender vi rigtig mange på børsen af de her spændende nye virksomheder, så lad os lige se, hvor de svinger op og ned hen, og så tager jeg dem på grafen, når der er gået sådan 3 til 6 måneder, og så kigger vi på dem og ser, hvordan det går. Langsomt starter. Lars Persson, det er mandag. Yes. Velkommen til Millionærklubben. Hvis I vil være med os her undervejs i programmet, så er vores sms klar til at tage imod spørgsmål, og det er det på 42 624 7. Vi livestreamer selvfølgelig også, som altid, inde på vores Facebook-side. Og i dag, der dykker vi ned i shippingindustrien og taler, hvordan blockchain, og vi skal nok forklare, hvad blockchain er, teknologien kan gøre for den her lidt lettere pressede industri. SMS'en er åben, og det er den på 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Vi har Peter Ludvigsen og Jesper Vedelsby med os i studiet, grundlægger af blockshipping. Til at starte med, så sådan helt generelt, blockchain-teknologien, Jesper, hvad er det, den kan gøre for shippingindustrien? Helt grundlæggende, så en af de udfordringer, der har og er i shippingindustrien, det er, at der er ekstrem hård konkurrence. Og med ekstrem hård konkurrence følger mistillid. Og lave priser, ja. Ja. Det, som blockchain-teknologien kan gøre for os, det er at tage hånd om den mistillid. Vi arbejder på, at chipindustrien skal samarbejde omkring deling af containere. Og det har ikke været muligt hidtil, blandt andet på grund af den mistillid, der ligger. Der er ikke en entitet, som kan gå ind og hvad skal vi sige, skabe overblikket over containermarkedet og sikre en fair deling. Der, hvor vi bruger teknologien, det er til at fordele ansvaret, fordele governance mellem de enkelte spillere i markedet, hvor man kan sige, teknologien tager over. Hvor Og menneskets grådighed og mangler? Ja, det kan man sige. Det helt centrale i blockchain-teknologien er, at vi behøver ikke stole på hinanden, når vi transakter. Den tillid giver vi til selve teknologien. I skal få lov at forklare den her teknologi, hvordan den er, den gennemsigtiggør processerne. Men hvis vi tager sådan helt håndterbart, nu mistillid er ikke det ord, jeg har hørt, når jeg står og taler Mærsk for eksempel. Den her mistillid, Peter Ludvigsen, hvordan er den kommet til udtryk i branchen gennem de senere år? Den er jo, altså det er ikke, der er ikke, altså det problemet er, at rederierne generelt er virkelig hårde konkurrenter. Og derfor så har der ikke været nogen, der har kunnet enes om at lave en fælles IT-platform. Der findes jo en masse forskellige systemer, som hver eneste rederi bruger, som ikke har nogen som helst form for kommercielle fordele ved at selv have dem. Altså der er for eksempel et containerkontrolsystem eller et equipment management repair-system. Det er fuldstændig ligegyldigt, om man selv kører det, eller man kan køre det. Det kan man bruge fra en fælles platform. Og der vil vores platform, Global Check Container Platform, netop kunne lave de der systemer på en meget, de vil kunne bruge de systemer på en meget billigere måde, end de gør i dag. Mange af de store rederier står over for at skulle udskifte deres containerkontrolsystem, som er i nogle tilfælde over 40 år gamle, hvor programmøren simpelthen er ved at uddø. Så de er tvunget til at finde en afløser. Hvorfor så ikke bruge en fælles platform, hvis man kan tale om en operationelt system for Amadeus, ligesom man har Amadeus i rejseindustrien, så kan man tale om en Amadeus-løsning for den operationelle Amadeus-løsning for rederierne. Og der vil vi kunne bibringe nogle kæmpe besparelser for rederierne, hvis de vil gå med på den her platform. Men det har vi jo også netop hørt, at den kritik, der har været af blandt andet Mærsk, som I jo kender, og Søren Skov, det er jo, at de har hængt lidt i bremsen, når det handler om investeringer i ny teknologi. Og jeg kan høre på dig, Peter, at det er simpelthen generelt for branchen. Ja. Og det, som I så tilbyder nu, det er simpelthen, I kommer med den platform i hånden, som virksomheden de kan bruge til at løfte deres digitalisering. Er det der, vi er? I hvert fald på de operationelle systemer. Altså på at flytte containerne rundt? Ja, på, altså det vil sige altså containerkontrolsystemer, repair maintenance og også systemer, der udregner for eksempel detention, demurrage. Det er sådan noget, når en container står længere tid, end den skal i en terminal, så skal rederiet indkræve overtidspenge, eller hvad man skal kalde det, fra kunden. Og det er ikke en kæmpemæssig problem og arbejdsbyrde for dem at lave det. Her kunne man, det kunne man sagtens outsource til sådan en platform. Men Jesper Vedensby, vi taler simpelthen om platform her, hvor at konkurrenterne i den her industri, som vi selv var inde på, den er en skarp konkurrence, vi kører i øjeblikket, hvor de simpelthen skal blive enige om og være fælles om at have den her platform, dele økonomi. Hvad er det, teknologien kan gå ind og gøre her, som skaber den her tillid mellem tidligere konkurrenter? Så bliver vi nødt til at tale en lille smule teknik. Det er vi ikke bange for. Og når vi taler blockchain, så taler vi distribution. Vi taler distribution af ansvar. Vi taler distribution af hvad skal vi sige, bekræftelse af transaktioner. Når vi har en blockchain, så ligger det i selve blockchain-teknologien, at alle er enige. Når først en transaktion er gennemført, så er alle enige om, at den er korrekt. Så der ligger noget uafviselighed i blockchainen. Der er ikke... Og der er selvfølgelig nogle forudsætninger, der skal være opfyldt for det her. Hvis vi taler generelt blockchain-teknologi med tilpas distribution og tilpas mange involverede parter, så gælder det her. Og det betyder, at i stedet for at have én part, som varetager et system, en part, som vi skal stole på, det kan ovenikøbet være et konsortium af parter, hvor vi skal stole på det her konsortium, at de tager de rigtige beslutninger, de passer godt på data, der sidder ikke nogen personer et eller andet sted med, altså når vi taler IT-systemer, der er altid en person, som har adgang til det helligste af det helligste. Og vi stoler, vi lægger utrolig stor tillid i hænderne på de her mennesker. Den tillid kan vi nu med blockchain-teknologi lægge over på selve teknologien. Og det lyder måske... Det lyder måske spøjst, men man kan sige, at det er kodet ind i blockchainen, at vi kan lægge den tillid i blockchainen. Så længe vi stoler på, at selve teknologien, selve blockchain, der er mange forskellige blockchain-varianter, så længe vi stoler på, at den er kodet korrekt, at der ikke er huller i, at der ikke er bagdøre i, så kan vi stole på blockchainen, givet den distribution, som den har. Og så kan jeg lige tilføje en lille ting. En af de helt centrale ting, der gør, at vi kan stole på koden, det er, at, og det er næsten, det vil jeg personligt sige, det er en forudsætning for at ud og tale pålidelig blockchain-teknologi, det er, at den ligger som open source. Så man kan gå ind og åbne den op, det her software, og så er alle transaktioner, står derinde, og man kan ikke ændre ved det? Det, at den er open source, betyder, at den kode, hvad skal vi sige, blockchainen er kodet i, ligger til offentlig skue. Mm. Så du har en hær af nørder rundt omkring i verden, som går ind og nogen de bygger videre, og andre de sætter som det højeste mål i den her tilværelse og finde fejl. Så her der er det, der hedder open source teknologi, eller open source software. Det giver for alvor sindssygt god mening, når vi taler blockchain. De to ting er uløseligt bundet sammen. Men hvor åbent er det så for sådan noget sikkerhed, altså hacking og sådan noget? Det hører man jo meget om i vores tid. Er det måske også derfor, nogen er bange for at bruge teknologien? Eller altså, hvor er rederiernes barriere, tænker jeg? Jeg tror, hvis der er nogen, der er forbeholdt, og jeg vil sige, den forbeholdenhed, den er... Altså, den skyldes formentlig den kompleksitet, der ligger i... Altså, når vi taler blockchain, så skal man jo over et andet mindset. Og man skal ligesom have hovedet omkring det. Det tager et stykke tid, og man bliver nødt til at sætte sig ned, og man bliver nødt til at lytte, og man bliver nødt til at læse, for ligesom at få det rigtige ind under neglene. Jeg tror, det er der, frygten ligger. Hvis vi kigger på altså, samtlige store virksomheder, skal jeg passe på, fordi det er hvad jeg kommer til at træde nogle over tæerne, men samtlige store virksomheder, jeg kender til, der er noget ved musikken, de arbejder på blockchain-teknologier. De arbejder med blockchain-teknologier. De undersøger, hvad kan vi bruge det her til. Vi taler store banker, vi taler rederier, åbenlyst. Vi taler alle de store teknologivirksomheder, Intel, IBM, etc. etc. De har alle sammen blockchain-projekter. Det er, om ikke det, så i hvert fald et af de teknologiområder, der er i den absolut voldsomt rivende udvikling i øjeblikket. Men du peger jo selv på, Jesper Vedelsby, nu jeg skal til en stor blockchain-konference i Barcelona her i sidste på ugen, og jeg har talt med en del af de deltagere, som også er centralbankchefer, og synes jeg, den finansielle sektor er meget med på den her. Vi har jo talt om det også i forhold til, at det er jo blockchain, der bærer hele krypto-asset-markedet, at det handler jo netop meget om uvidenhed, ikke på den negative måde, men også uddannelse, også i forhold til politikernes viden, og så netop frygten for det ukendte i det her. Enig, fuldstændig. Men er I på den anden side af det, Peter? Ja, det synes jeg, altså, jeg brugte jo en masse tid, da jeg rigtig kom op med ideen til det her, ikke? Der brugte jeg en masse tid på at sætte mig ind i blockchain, og det er sådan en lang modningsproces, fordi at nu har jeg begyndt at forstå det på en anden måde, men jeg er jo ikke på nogen som helst måde ekspert, for jeg kommer sådan set fra forretningen til Jesper, der ligesom har vores den dybe indsigt i blockchain. Men jeg mener, det er netop en modningsproces for at kunne se, hvilke muligheder det giver. Og det er den, altså det, man kan svare til, at blockchain-teknologien, om man kan sammenligne blockchain-teknologien med internettet, som det var i 88-89, og om... 7-8-9 år, der kan man tale om en finansiel revolution, som den her blockchain-teknologi vil kunne give. Men hvorfor? Dem, der ikke er med nu ved at lave POCs og pilot-projekter osv. i store firmaer, de kan risikere at sakke bagud. Ja. Måske det vil også væsentligt lige at tilføje, fordi det er nemlig en typisk misforståelse. Altså, blockchain er jo så meget mere end bitcoin og ether og de andre dem, der ligger derude. Hvis man kan sige noget, så bitcoin var det, der formaliserede, det, der beskrev en blockchain. Så det er bitcoin, der står fader til teknologien. Men vi er generationer foran det, som bitcoin var. Men så tager os, så forklares lige Peter Louisen og Jesper Vedelsby med jeres blogshipping, fordi I har jo fuldstændig ret. Vi kan tage afsæt i her i Millionærklubben, og det kan, hvis man vil, det kan alle andre også. Det, man kan tage fat i håndgribet, det er jo netop Bitcoin og de her digitale currencies, for at prøve at forstå blockchain-teknologien. Men jeg hører jo også, og har hørt det sidste år, at alle siger, hør nu her, det er ikke cryptocurrency, du skal kigge på, Pernille. Det er teknologien, blockchain. Det er den, der kommer til at revolutionere, rykke virksomheder, samfund, det hele. Vi står foran et kvantespring. Men jeg ser ikke noget håndgribeligt endnu. Nu har jeg altså jer i studiet. I næsten håndgribeligt. Det er også et software-system, men Peter Ludvigsen, hvad er det? Og nu kan vi jo konkretisere det til shipping-industrien. Ja. Hvad er det, I kan komme til at flytte her helt konkret? Vi kan også tage pendant hen til hele vores klimaudfordring, ja. Green tech-teknologien. Kan du sådan rense op og sige, okay, blockshipping, det vi kan gå ud og lave om på, hvad er det? Altså, vi indfører deleøkonomi med indsyn til brugen af container, og det vil forårsage en meget, meget stor reduktion af CO2 om året. Vi har regnet ud på 4,6 millioner tons CO2-reduktion om året, hvis vi får industrien til at bruge vores platform. Og jeg skal også nævne, at vores platform skal ses som et konsortium, som bliver, hvor rederierne er medejere af platformen. Så vi har rollen som konsortium promoter, og så vil der formentlig være en kapitalfond, som skyder de første større beløb ind. Men det er meningen, at rederierne skal føle det som om, og de skal have en rimelig stor grad af ejerskab af platformen. Altså Hvilke rederier er det, vi er, altså har I den dialog nu her? Men det er jo vel ikke bare Mærsk, tænker jeg, det er jo også... Ja, vi har haft dialoger med, og vi har dialoger kørende med flere forskellige rederier. Vi har et rederi, som ligger i den globale ranking på omkring 10, mellem 10 og 12, som har sagt, at de gerne vil være vores første kunde, og de vil også gerne være med i vores Customer Advisory Board. Og de næste 2 måneder, der starter vi et roadshow, hvor vi så skal mødes med de store rederier og præsentere det her til dem og få dem med ombord. Og jeg tænker, der er jo nogle, altså Mærsk og IBM, de kunne sagtens, nu siger jeg sagtens, som ligger ord i munden på dig, Jesper Vedelsby, hvorfor gør de ikke det her selv? Hvorfor er det jer, der løber afsted med den her? Hvorfor rederierne ikke gør det selv? Ja. Ja, altså for det første har rederierne ikke Peter. Nej, for det andet unique så... Unique selling point, tækken, ja. Nej. For det andet, så skal det nok være en uvildig tredjepart, som står for initieringen, netop på grund af den begrænsede tillid, lad mig så sige det sådan. De store rederier imellem, de bliver simpelthen nødt til at have en uvildig part, der kan styre det her for dem, så de kommer op og tottes. I hvert fald sætte det i gang. Ja. Altså, vi betragter jo det her som branchens platform mere, eller lige så meget som det er vores platform. Det kan godt være, at det er os, der sætter det i gang som en bølge, men vores håb er bestemt, at branchen vil tage over, eller i hvert fald er dybt involveret. Mm. Måske vi skal høre om jeres finansielle rejse, og hvem det egentlig er med på det her, men jeg godt tænke mig at høre... Peter, hvis jeg nu sidder som investor i Mærsk og sidder og lytter til det her, så tænker jeg, det er en kurstrigger, der ligger og venter her, hvis Mærsk hopper med på den her. Men hvis nu Mærsk ikke gør det, så går det også den modsatte vej. Hvor hurtigt kommer det til at ske det her? Jamen, altså, jeg regner med, at det kommer til at ske noget inden for de næste 3 måneder, hvor vi får et større rederi med og flere små rederier. Mm. Så og der er ikke nogen risiko for rederierne ved at gå med i det her, fordi det giver dem jo nogle kæmpemæssige besparelser, som de ikke vil kunne opnå alene. Det vil jeg gerne høre om. Det er fordi, at den her platform vil kunne reducere udgifterne og relatere den til at flytte tomcontainere rundt omkring i verden. Det kaldes empty container repositioning. Det vil også kunne reducere de udgifter, der er så med at flytte tomcontainere med lastbil på vejene. Samtidig vil den bedre udnyttelse af containere vil kunne reducere den globale flåde af containere. I dag er det således, at hver eneste rederi opererer sin egen containerflåde, og de opererer alle sammen med deres egen buffer på måske mellem 5-25%, eller måske 5%. Og hvis man så lægger alle de der buffer sammen og ser på den globale verdensflåde på 28 millioner containere, så kan man kan sige, at mellem 3-4 millioner container faktisk er unødvendigt. Man kan sagtens få reduceret sin globale flåde med 4 millioner container, hvis man kan få den få bedre udnyttelse af de enkelte container. Og det er det, vores platform vil gøre. Så en voldsom omkostningsoptimering, kan man sige. Ja. Slip for de tomme container. Man kan også sige, at klimaoptimering ligger der også i, at man ikke skal flytte de her 4-5 millioner tomme container rundt i verden. Ja, og jeg kan ikke rigtig forestille mig andre små opstartsfirmaer, som også der har så mulighed for at lave et så stort fodaftryk på global warming, ved at kunne bibringe en reduktion på 4,6 millioner ton CO2 om året. Altså det her carbon footprint, som vi taler så meget om, at virksomhederne sætter. Det er i hvert fald noget, der driver mig enormt meget altså personligt for at være med, at det her projekt skal lykkes. Lad os så tale finansiering, fordi I lagde ud med for der i 17, at pengene til den her til det her virksomhed, det skulle ske via en ICO. Ja. En hvad hedder det? Initial coin offering. Ja. Tak. Og jeres egen cryptocurrency. Mm. Og det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen, og specielt lytterne her i Millionærklubben, at cryptocurrency, der er bunden ligesom gået ud de sidste år. Mm. Bare bitcoin alene er nede 75% år til dato. Mm. Hvordan er det gået for jer i forhold til den her ICO, Peter? Det er gået rigtig dårligt. Altså, først skal jeg lige nævne, at vi startede jo ud med at få finansiering igennem Friends and Family, og vi fik også støtte fra den danske Maritim Fond. Og så valgte vi så i oktober 2017 at lave en ICO, og som så vi gik i luften med i 1. marts i år. Men den dato der, det er jo nærmest trigger-datoen på, at det hele begynder at falde. Hele kryptomarkedet har faktisk været for nedadgående lige siden. Der har været nogle få opsving, men generelt har det været nedadgående. Jeg tænker, I har siddet og svedt lidt i de dage. Ja, det har været meget nervepirrende. Ja. Så nu har vi besluttet os til, at nu har vi brugt tid nok på vores ICO, og vi lukker den ned i slutningen af december, for den får vores container cryptocoin listet på to exchanges. Og så fokuserer vi nu på at få finansiering ind på igennem traditionel vis via altså, dialog med venturekapitalfirmaer og business angels. Hvorfor gjorde I ikke bare det fra start? Det gjorde vi sådan set også, men altså, der var det meget tillokkende at forsøge med en ICO, fordi det gik jo så fantastisk godt for alle de andre. Men det har, i retrospekt må man sige, der har jeg nok fortrudt, at vi gjorde det, men altså, sådan, that's where you are. Men jeg tænker også lidt, på de halvandet år er der jo også sket umådelig meget i den her, altså bare viden generelt, både i industrien, i medierne, hos politikerne, altså der er jo flyttet meget på bare, det må I jo også mærke, den her viden omkring os, er blevet større. Ja, helt sikkert. Hvem er det, I har, er i dialog med? Altså vi er i dialog med, vi har haft møder med over 30 forskellige venturekapitalfirmaer. Og vi er nu nede på, hvor at der er fire firmaer, som er nede i, som er ved at nærme sig det man kan kalde due diligence, og hvor man begynder at snakke term sheets. Og det ene, det er et kæmpe stort... Altså, hvor man sidder og kigger hinanden i øjnene og taler helt konkrete... Ja, og de vil se vores finansmodel og så videre. Og det ene, det er et kæmpe stort japansk firma, som jeg ikke kan nævne navn på, som er interesseret i vores platform, set ud fra, at de gerne vil levere sensorer til containere. Fordi man ved, at de mener, at vores platform kan bruges på en måde, hvor at rederierne ikke selv behøver at investere i sensorer, og så det kan de hjælpe med. Mm. Og et andet firma, det er et amerikansk satellitfirma, som også vil gerne være vores facilitator af sensorteknologi på vores platform. Det tredje firma, det er et berlinsk venturekapitalfirma, som fokuserer udelukkende på shippingindustrien, som også er interesseret i at investere i os. Og så den fjerde option, vi har, det er et stort europæisk havneterminalfirma, som vi har fire møder med den nu, og som også er meget interesseret i en eventuel investering. Men altså, det er også sådan med de der due diligence, og noget, at der kan jo gå meget galt, så vi kan ikke sige, hvorfor nogen af dem, der lykkes. Og vi har også lige været i Shanghai, hvor at... Du var der jo sidste uge. I var der sidste uge, og nu kan vi jo... Og jeg tænker Kina... One Belt, One Road, Kina, der er travlt med at købe europæiske havne op. Ja. Kineserne, der vil være førende inden for teknologi, og blandt andet blockchain. Ja. Hvordan gik jeres møde med kineserne i Shanghai? Jamen, det var helt fantastisk. Altså, vi blev inviteret med sammen med Coinify, hvor der var professorer med fra IT-universitetet. Og Coinify, vi har haft med i studiet her med Lasse Birk Olesen, ja. Ja. Og professor fra Københavns Universitet og CBS. Og der havde vi møder med forskellige universiteter i Shanghai, og Blockshipping fik mulighed for at pitche vores business case til kinesiske investorer derude. Samtidig mødes vi med Yangpu City District Government, som tilbyder altså nærmest en hel palette af finansierings- og støttemuligheder. Og vi mødes også med en anden sådan en Shenzhen City District Government, som er det er Kinas Silicon Valley, faktisk. Ja, det er det. Ja. De var også helt værd. Det var nærmest som om de to store, kæmpestore kommuner, de nærmest konkurrerede indbyrdes om at tiltrække udenlandske firmaer. Og altså, det er helt klart, at den position, som professor Dr. Roman Beck han har i Kina, det er jo helt fantastisk. Altså, hvad det tiltræk af opmærksomhed. Mm. Det var virkelig imponerende. Du lyder overrasket. Jeg var ikke klar over, at der var så stor fokus på at tiltrække danske firmaer derude. Mm. Nu kan de jo heller ikke gå til USA så meget i øjeblikket, jo. Nej, det er rigtigt. Kan vi så skyde ind? Hvordan bliver jeres, I kan ikke være specifikke, hvordan bliver jeres dialog med kineserne fremadrettet? Jamen, så for at være sikker på, at vi nu ligesom har forstået, hvad det er, de tilbyder, så planlægger vi at tage det ud igen den 9. december. Hvor vi så har en hel uges møder med de der to, Yangpu District og Shenzhen City Government plus Suzhou Port Authority. Så der skal vi så have en meget mere detaljeret dialog omkring, hvad er det, de tilbyder? Hvad er det payment in kind? Eller er det, hvad er der af strings attached til de der støtteordninger? Det eneste, jeg ved, I skal passe på, det er, det ved jeg fra Christina Bortrup, som vi har haft med i studiet et par gange, Kina-ekspert, hun siger, når kineserne siger win-win, så betyder det, at det er ikke en, ja, så betyder det, at det er kineserne, der vinder i sidste ende. Mm-hmm. Den kan I lige tage med jer. Ja, det ved jeg godt. Der er mange ting, man skal tjekke, og ja. Ja, men vi har i øvrigt fantastisk god hjælp fra Innovation Center Danmark derude, som hjælper med at sætte møder op og så videre, så det er en helt, altså man kan slet ikke klare det her alene, hvis man ikke har hjælp fra konsulatet i Shanghai. Nej. Jesper Vidensby, det er ligesom dig, der er Chief Technical Officer. Det er dig, der har styr på hele teknologien. Det lyder, som om vi har noget at byde på herhjemme i Danmark, hvis vi kigger ud i verden, også når vi taler blockchain, eller specifikt, når vi taler blockchain. Jamen, det vil jeg absolut mene, vi har. Altså både på universitetsniveau, hvor der sker en frygtelig bunke og arbejdsgrupper og forskningsgrupper, men også i erhvervslivet. Bare kig på Mærsk IBM, kig på os, Coinify og andre virksomheder, der arbejder med blockchain-teknologi. Bare lige sådan et spørgsmål, jeg sådan helt har forglemt. Hvordan kommer I til at tjene penge på den her platform? Vi gør det ved hvad skal vi sige, micropayments på transaktioner. Så I tager en vis procentdel af hver transaktion? Ja, altså afhængig af, hvad det er for en type transaktion. Ja. Altså der skal lige forklares. Vi har en produktportefølje på 39 individuelle produkter, som hver især vil have en revenue stream med en procentsats, eller måske snarere promillesats, altså fordi det er micropayments, vi taler om. Og det kan vi gøre, fordi når vi taler om en marked PT, bliver det selvfølgelig skruet ned med de optimeringer, vi bringer. Men når vi taler om et marked med 28 millioner container og rigtig mange transaktioner, så er det altså ikke de store summer, der skal hives ud per container eller per transaktion for at få en fornuftig forretning ud af det. Mm. Og I ikke er nervøse for, ligesom resten af verden, faldende vækst, handelskrig, færre container, der skal sejles rundt i verden, Peter? Nej, fordi det er jo, altså det betyder tværtimod, at rederierne er endnu mere opsat på at finde besparelser. De arbejder med flere forskellige rederier, og hver eneste rederi, de er jo desperat på udkig efter interne besparelser. Og her tilbyder vi en løsning, hvor at de kan opnå et kæmpemæssigt milliarddollar besparelse i altså industrien, hvis de arbejder sammen om at dele containere. Og i en situation, hvor at mange rederier i år vil komme ud med røde tal, så er det jo helt, så er det fuldstændig tåbeligt at ikke at se positivt på den her opportunity. Er jeres platform klar? I skal have sat stikket i? Vi skal have sat stikket vi skal i. Vi skal have sat stikket i. Vores roadmap siger juni næste år. Ja. Så er vi kører klar. Altså, så det vi har nu, det er, vi har en arkitektur, vi har nogle kørende prototyper, og vi har en igangværende udvikling. Og I har en varm dialog både med jeres kunder, men også med de markeder, I gerne vil ud på. Der taler vi altså globalt. Ja. Der taler vi globalt. Altså, shippingindustrien er per natur global. Mm. Men jeres hjemmeside er ikke engang på dansk. Den var på engelsk, og andet var ikke kinesisk, men det var lige før. Ja. Mm. Jeg har et spørgsmål for vores lytter. Jeg har mange, der spørger til den, og det kan jeg egentlig godt forstå. Det er jo der, vores hjerte er. Hej, lyder sindssygt spændende. Hvordan kommer jeg til at købe aktier i det firma? Jamen, vi er jo ikke gået på børsen endnu. Spørgsmålet er implicit. Ja. Nej. Men han er velkommen til at kontakte os, og vi vil da være glade for at få danske investorer ind. Det er helt sikkert. Men det lyder som om, at man skal have en rimelig stor pengepung for at komme med på jeres rejse, i og med, I taler med store kapitalfonde, I taler med kineserne. Jeg tænker ikke, jeg kan komme med mine 50.000. Nå, man kan købe containercoins, før vi lukker den ned. Altså container cryptocoins. Men og det er jo, altså i mine øjne, er det jo en lige så god investering som at købe aktier. Fordi at vi behandler det på samme måde. Det, altså dem, der køber container cryptocoins, de får jo en revenue share af fremtidige indtægter, som kan platformen generere. Nu har vi lige stået og talt om, at vi har et cryptocurrency marked, der vælter ned om ørerne på os, og mistillid af et eller andet. Har I, hvad holder hånd under jeres container, cryptocurrency? Det er jo selve forretningsideen. Den er jo fuldstændig solid, og den er jo ikke impactet af, at alle de andre kryptovalutaer er faldet. Jeg vil sige, det der er med vores container cryptocurrency, CCC, det er, at den er hængt op på konkret værdi, målbar værdi. I og med, at man som CCC-holder får en, hvad skal man sige, man får udløjet en vis del af vores revenues. Mm. Så hvis firmaet har indtægter, så meget konkret, så er der et regnestykke, der er så og så mange CCC'er, der er, den er den procentdel bliver udløjet. Dermed får jeg per CCC så og så meget ud. Mm. Men misforstår mig ikke, nu har jeg jo stået og hørt på jer de sidste 35 minutter, jeg kan også godt blive enormt begejstret, jeg kan se mulighederne i det her. Men når vi taler de her ICO, så er det jo netop, at vi hører en hel masse, der tager en token, en currency, og så er der simpelthen ikke nogen butik bag. Og der, man kan sige, der er heller ikke nogen omsætning hos jer endnu. Mm. Det er en rejse, man er inde på, så hvordan kan du stå og sige, det er helt sikkert, hvis du går ind i det her? Jeg siger heller ikke, det er helt sikkert. Mm. Men altså, men det er jo lige så, altså, man kunne argumentere for, at det er lige så sikkert som at købe aktier. Fordi vi står og kigger på Lars Persson. Ja. Nej, ud fra den betragtning kunne man argumentere for, at det lige så. Fordi vi har, som sagt, vi har et kørende produkt til sommer. Så der er lige så meget forretning bag CCC'erne som bag ved aktierne, hvis det er den betragtning, vi tager. Altså, det er klart, at aktierne giver dig indflydelse i virksomheden. Så det er jo noget andet. Ingen tvivl om det. Jeg kan sige til ren lytterinformation, hvis I vil dykke ned i det her, så kan I gå ind på jeres hjemmeside, de her på blogshipping.io hedder den. Vi skal have Lars Svendsen med her, og lige om lidt at høre til hans sag, men jeg skal lige høre jer. Har I skudt alle jeres egne personlige midler i det her projekt, eller har I en lille aktieinvestering i Mærsk, for eksempel? Peter? Nej, altså, jeg har investeret alt. Altså, jeg har arbejdet uden løn, siden jeg startede det her i december 16. Så jeg er godt i gang med at bruge hele mit livs opsparing faktisk på det her projekt. Jeg er passiv investor i Vestas. Det har jeg været i mange år. Det er der, du er. De ligger bare og hygger sig, jeg er ikke aktiv investor. Nej. Vi har til nye lytter, kan jeg sige, at du lytter til Millionærklubben. Vi har i dag dykket ned i shippingindustrien på baggrund af blockchain-teknologien, og det den kan gøre, bare lige opsummere kort. I vil flytte container. Det er deleøkonomi, og vi taler altså en ret stor omkostningsoptimering for shippingindustrien, der pt. Sejler rundt med, var det en 4-5 millioner tomme container, og dem, de så de resten 28 millioner, de sejler rundt med, det er så til en alt for høj pris. Samtidig med det, så kan I også gøre noget ved vores bekymringer omkring klimaindustrien, det vil sige, I dykker stablen ned i hele det her green tech-område, og SDG-verdensmål, som er sådan et nyt fællessprog. Ja. Og hvornår er det, I sætter... Jeg har sådan et billede af en stikkontakt, I bliver sendt ind i. Vi sætter stikket i juni næste år. Juni næste år, vi holder det op på, ja. Vi ringer i juni. Det gør I bare. Vi skal lige en smut forbi Lars Svendsen, fordi vi har også et aktuelt marked, vi skal tage os af her denne mandag morgen. Velkommen til, Lav. Ja, hej. Lav, inden vi hopper i shipping, som jo også er dit hjerte, jeg er sikker på, at du sidder med et par spørgsmål, både til Peter Løvesen og Jesper Vedensby. Vi skal bare lige høre dig, NKT her til morgen. Er det bare et lille, vi er glade i dag, eller er det holdbart? Jamen, vi er jo helt nede i hullet, ikke? Så det her, det er Paul og Tue i hullet, eller hvad det hed. Paul og Nulle. Nulle. Altså, nu er vi vel på vej op, men problemet er jo, at du kan sige, at den her ordre jo, altså man siger, så desværre bliver jo først afleveret i 2022, ikke? Og de begynder i 2020 at lave det, så det er jo det, der er balladen, at 2019 er jo... De har ikke rigtig noget at lave næste år, vel? Det der er balladen. Til gengæld skal de jo lave dem på to fabrikker på en gang, både i Køln og i Karlskrona. Så nu begynder det at gå den rigtige vej, men altså, nej, der skulle gerne være højt op endnu. Men det, altså, det kan være at vinde på, men det er jo bare, altså, når du laver kæmpe ordre, så er det over det år dag, inden du kan indtægtsføre den sidste krone, ikke? Ja. Så kan de få gjort rent i lagerhallerne i 19, ikke? Ja, det kan man sige. Lars Svendsen, vi har brugt Millionærklubben i dag på at tale shippingindustrien, hvor vi også har AP Møller Mærsk. Har du sådan siddet og blevet lidt lun den sidste 30 minutter på shippingindustrien igen? Jamen, jeg er glad for at høre det der, de snakker om. Jeg var måske lige det, jeg havde forestillet mig. Jeg troede, at det var det, jeg sådan forestillede mig, det var, at det var... Det der med papiret flyver ud, men det er måske det, IBM og AP Møller gør sådan noget. Kunne vi få lov at få et svar på det? Det er det. De laver? Ja. Det kan du forklare, Peter, ja. Jamen, det er lige præcis det, som Tradelands-projektet fokuserer på. Det er hele papirgangen og toldklarering og alle de papirer, der skal bruges i forbindelse med at fragte en 40-fods container med roser fra Kenya til Rotterdam. Og nu har jeg siddet i, dengang jeg var kontorelev for en 25 år siden eller mere hos Coloplast og skulle sidde. Der sad jeg i shipping i 3 uger. Og jeg vil så sige, at jeg bestilte ikke andet end 20 dokumenter per fragt, bare den ene vej og så den anden vej, så det er altså ret betydelige besparinger, vi taler om her. Men det er IBM og Mærsk, der går ned ad den vej. Ja. I går ned ad det, der hedder selve altså containeren, indholdet. Ja, altså selve containeren, altså alt hvad der relaterer sig til den fysiske handling af containeret. Ja. Og også de der processer, der altså med leasingkontrakter og subleasing og... One-way-kontrakt. Alle de der kontrakter, de skal så laves igennem sådan nogle smart contracts, som kan automatisere tingene og få alt det der manuelle papirflow væk. Er lovgivningen på plads omkring det her? For det kan jo nogle gange være en hindring, når vi taler nye teknologier. Ja, der skal det nok være nogle standarder med, og nogle eksisterende lovgivning, man kan bruge allerede til, når man skal lave smart contracts, men der skal alligevel en eller anden form for myndighed, at måske kunne man forestille sig, at BIMCO kunne være med til at være med i en organisation, for at hjælpe med at få tilsikret, at det er en global standard, der bliver inden for blockchain omkring leasingkontrakter for eksempel, eller sådan nogle ting der. Ja. Så der skal noget på der, og der skal kigges ind i og gøres. Mm. Lav, undskyld. Må jeg spørge dig så om, når vi hører på det der, hvor man kan spare, Er det ikke et problem, at de store, AP Møller er jo størst, har vel 16% af markedet eller sådan noget, at de ligesom selv kan klare det, så de jo, og der bliver færre rederier, de samarbejder mere og mere. Er det ikke et problem? Ja, der er jo flere der her også på sms'en og spørger, hvad nu hvis kunden ikke vil være, eller Mærsk ikke vil være kunden hos jer? Jamen, der er jo en masse andre rederier, som er muligheder, og det er måske også mest optimalt for os at få nogle af de mindre rederier med først. Og så der er nogen, vi er i dialog med nogle af de større rederier. Ja, men de går jo sammen mere og mere. Vi har efterhånden jo vel 4-5 konsortier, der slæver 80% af alle container rundt i verden, ikke? Jo, det er rigtigt, men selvom at du er i et konsortium, så har du stadigvæk brug for at kunne optimere og dele container mellem de rederier, der er med i det der konsortium. Der vil de kunne bruge vores platform. Mm. Og det, der er en af de kæmpe store problemer eller udfordringer med industrien, det er, at de har jo rederierne har delt skibskapacitet de sidste 25-30 år, og de har delt havnekapacitet, men de har ikke delt containerkapacitet. Og det er den der deling, som den der, det er helt den funktionalitet, vi tilbyder via vores Global Check og Center platform. Men Lav, har jo en pointe med at sige, hvis nu, nu starter med de mindre rederier, men hvis nu de store, ligesom Mærsk, som jo er i gang med det her projekt med IBM, siger, okay, den her platform, den kan vi da selv lave. Jamen, det, men altså alle de store rederier, de har jo så utroligt mange projekter. De har simpelthen altså deres udfordringer med legacy-systemer osv., det gør jo, at de har ikke mulighed for at kunne sætte sådan nogle store projekter i søen. Og det kræver virkelig, at det er, at man får arbejdsro til at kunne arbejde med det. Og så er det, at vi gør det på, kan man sige, på deres vegne, og vi skal selvfølgelig have nogle af deres eksperter med, når vi udvikler systemerne. Mm. Det er derfor, vi starter det roadshow over de næste 2 måneder nu. Det er den her historie, vi hører om. Jeg skulle gøre mig klog på det der, så det skal være så fejl. Men det, er, det må være ude i slutledet, altså på land, at der er den store besparelse, fordi at de på skibene, de har så meget plads, om de sejler. Og de er ikke begyndt at skære ned på det endnu, men altså, det gør ikke noget at stæve rundt på en container der. Nej, det er selve, det er den der landside handling af container, som er, hvor man kører MT-container ud og kører en fuld import ud til en modtager, og så kører man den tom tilbage, når den er blevet strippet, men altså, der kunne man lave det der street turner. Og så lige så både importøren og eksportøren, de sparer et tom move hver. Men hør, Mærsk, en af Mærsk kendetegn er jo, at vi leverer kvalitet, og kvalitet for et shipping virksomhed er jo sådan noget med, det er på minutten levering i havnen, og så videre. Det er ligesom en af deres unikke selling point. Nu er alle sammen jo pludselig ens. Ja, det er rigtigt. Det er også, altså, da rederierne løber en kæmpe risiko for at blive commoditized, de er også godt på vej. Så men du siger, der er ikke nogen vej udenom? Nej, men altså, det er et spørgsmål, hvordan shippingindustrien vil udvikle sig over de næste 5-8 år. Fordi der vil helt sikkert ske nogle meget store ændringer, tror jeg. Men det er så også svært at pick the winners, som man siger. Ja, det er det. Nå, ved du, hvad du også kunne gøre? Nu skal vi ikke forstyrre dit projekt. Du er nødt til at køre den vej. Men det samme gælder jo lastbiler. Altså et af de store problemer, vi har på land i Europa, er jo, at der kører den ene lastbil efter den, og de er halvtomme alle sammen. Ja. Det er jo, der er jo virkelig noget, som man kunne spare oceaner på, hvis man kunne finde ud af det der. Jamen, det er rigtigt. Altså, vi må se at fokusere på én ting ad gangen, men der er helt klart en mulighed, fordi hver 40% af alle container, man ser på vejene, er tomme container. Mm. Mm. Jeg håber, Jens Bjørn Andersen fra DSV lytter lidt med her. Ja. Lars Svendsen, nu hiver du lidt med lidt... Novo, måske. Ja, Novo. Hvad var... Jamen, jeg har gået helt i blockchain mod. Den der insulin der, kunne du ikke lige give mig... Kunne du ikke lige hjælpe mig med lidt på vej her? Så hvad var det for noget med den der insulin der, og det var bedre end ventet? Og... Ja, det er ikke insulin, det er GLP-1. Ja, det er jo til type 2 diabetes, ikke? Og det var, at... at den var bedre på mod dødsfald, hvis du og der er jo mange, det er jo diabetes 2 er jo også relateret til vægt. Derfor er der jo en stor risiko for eller korreleret fænomen med at der er mange hjertestop. Og der havde den jo så den halverede jo den risiko, men så siger de at de mildere hændelser, at der er effekten ikke så stor, men problemet er jo at de mildere og de stærkere lapper jo over hinanden, fordi det er jo en kæde, ikke? Mm. Så derfor hvis det hjælper på de hvor du ligefrem falder død om, det bliver halveret 49%. Så vil det jo også formentlig gælde opad i kæden, men det var bare ikke så tydeligt, så det er jo ligesom et spørgsmål om, det er jo en kæde, for nu har vi jo den der, I taler om kæder i dag, ikke? Tænkt, men at det skubber til hinanden, så det var betydeligt bedre, og det er jo så som en tablet. Mm. Og den er jo ikke på markedet endnu, men den er på markedet som et injektionsprodukt. Nu skal du bare kunne spise den som en tablet, og det er jo meget bedre. Mm. Der er ikke mange, der er begejstret for at skyde sig i armen. Lars Svendsen, du kan få lov til at tale mere om det. Du er med os i studiet i morgen. Ja, og sig held og lykke til dem derinde. Hej. Ja, ja. God handelsdag. Vi er i plus, kan jeg se, på markedet. Jeg tager lige et hurtigt spørgsmål, så kan du måske lige finde en Scape Technologies, der er gået på First North denne morgen. Den ligger allerøverst i bunken, så du kan bare komme ind. Fordi, det er fordi, den stiger 15%, er derfor, du vil vide, eller hvad? Hvad vil du have, Daniel? Ja, det vil jeg gerne vide. Men jeg skal lige høre Peter Ludvigsen og Jesper Vedsby, undskyld. Blockshipping, Ken, han spørger lige her. Jeg har 1 million til jer lige nu og her. Skal jeg oprette en wallet, eller hvordan kommer jeg med på den her rejse, I har gang i? Det er dejligt konkret. Det er dejligt konkret, ja. Hvad skal Ken gøre? Han skal kontakte os. Og det gør man ind på jeres hjemmeside? Tal om det. Ja. Ja, eller du kan... Nu sagde du tidligere, at vi var lidt svære at finde direkte kontaktinformation på. Ja, der er en infomail inde på jeres hjemmeside, men det kan være, at I skal gøre lidt for den her, fordi som jeg siger, hvis I kineserne gerne vil have jer, så tror jeg også, der er mange andre, der gerne vil være med. Japanerne også efter jer, og tyskerne. Ja. Vi når ikke videre i dag med blockchain inden for shippingindustrien. Tak fordi I var med, Per Ludvigsen og Jesper Vedelsby, og god rejse med blockshipping.eu. Mange tak. Vi taler meget mere blockchain på torsdag, hvor jeg er med fra Barcelona og The European Blockchain Convention. Ej, jeg er Persson. Ja, det skal ned og have varmen der. Ja, men dagens spørgsmål på First North, Scape Technologies, de suser afsted ligesom deres ODK også gjorde i sin tid. Ja, og deres kommentar var, at nu kunne de ansætte nogle flere folk, så de kunne komme yderligere ud over rampen, så de glæder sig. Det er lækkert. Ja. Det er mandag, vi siger tak. Vi er her igen i morgen kl. 9.05.